Imetimia saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Isanganyiro. Kumradi kwa dakika hizo mbili zilizo tuponyoka, karibu sasa kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Serikali ya Burundi ya kusudia kutathmini ni asilimia ngapi inapaswa kutolewa kila mwezi kwa wastaafu kabla ya kutekeleza hatua yake ya kuwapa marupurupu ya kustaafu sawa na mshahara wao wa mwisho. Rais wa Jamhuri ya Burundi alisema. Wafuasi wa chama cha siasa Kaze FDD wa mkoa wa Kayanza watolewa wito wa kuwa na mwenendo mzuri katika kujepusha kuzozana na wafuasi kutoka vyama vya siasa vingine. Na katika habari za kimataifa, maandamano ya kutaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia yafanyika nchini Mali. Kuna hayo bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Upande wa mitambo unaongozwa naye Alphonse Kugimana, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bujumbura wanasema kuwa mtu yeyote aliyewahi kutumikia taifa angepaswa kuungwa mkono wakati anapostaafu. Waliozungumza na kituo hiki Jumatatu hii wanadai kutoelewa sababu hatua ya rais wa jamhuri inayohusu wastaafu kupewa marupurupu ya kustaafu sawa na mshahara wao wa mwisho bado haijatekelezwa. Wanaomba sheria hiyo itathminiwe vyema na kutekelezwa. Kwa hiyo serikali ya Burundi inakusudia kutathmini ni asilimia ngapi inapaswa kutolewa kila mwezi kwa wastaafu kabla ya kutekeleza hatua yake ya kuwapa marupurupu ya kustaafu sawa na mshahara wao wa mwisho. Wakati wa hotuba yake tarehe mosi Mei, siku ya wafanyakazi duniani, rais wa jamhuri ya Burundi alifahamisha kuwa ukosefu wa rasilimali ulichelewesha utekelezaji wa mpango huo. Evariste Ndayishimiye alifafanua kuwa inabakia kujulikana ni fedha gani zinazohitajika kwa ajili ya kutoa ruzuku kwa taasisi zinazosimamia bima ya wafanyakazi ili mradi huo uweze kutekelezwa hatua kwa hatua. Tumesikilize katika tafsiri ya Homeworld News. Kwari kuherekeza abakokuruke ngo bagire ubuzima. Lengo lilikuwa kuwasaidia wastaafu ili waweze kuwa na maisha bora baada ya kustaafu. Shughuli inafikia hatua ya kuridhisha hata kama haikuwa rahisi. Kilichobaki ni kutafuta fedha za kutoa ruzuku kwa taasisi za hifadhi ya jamii, kwa kuwa hakuna fedha zinazotosha. Kazi itafanyika hatua kwa hatua. Hivi sasa tayari tunatathmini asilimia inayopaswa kutolewa kwa wastaafu huku tukisubiri hatua ya kuwapa mishahara yao ya mwisho itekelezwe ipasavyo. Tutafanya hatua kwa hatua kulingana fedha zilizopo. Pensheni hizi itabidi ziongezwe hatua kwa hatua kulingana uzalishaji. Ndio maana tunatoa wito kwa wale ambao bado wako kazini kufanya kazi kwa bidii ili kufikia lengo hili haraka iwezekanavyo. Na msauti yake rais wa jamhuri ya Burundi alikuwa kitafsiriwa na Homeworld News. Hoteli 114, mikahawa 16 na vyumba vitatu vya mikutano vitakaguliwa kulingana na vigezo vya uanishaji. Hayo yametangazwa na mkurugenzi mkuu katika kituo cha utalii Jumatatu hii wakati wa ufunguzi wa warsha ya mafunzo kwa wakaguzi 10 wa hoteli na mikahawa walioidhinishwa kwa ngazi ya Afrika Mashariki. Jacques Bigirimana anawataka wawe mfano wa kuigwa katika kukuza uadhirifu na uaminifu katika kuwatendea haki wote na kufanya maamuzi yanayowajibika na kuwasiliana nao kwa uwazi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 6 tufungue ukurasa wa kisiasa. Wafuasi wa chama cha siasa Kaze FDD wa mkoa wa Kayanza wanatolewa wito wa kuwa na mwenendo mzuri katika kujiepusha kuzozana na wafuasi kutoka vyama vya siasa vingine hivi karibuni kinapofikia kipindi cha kampeni ya uchaguzi. Ni wito kutoka kwa Gertrude Nahimana, kinara wa chama hicho kwa ngazi ya kitaifa. Ilikuwa Jumapili hii wakati wawakilishi mbalimbali ndani ya chama hicho walikuwa wamekutana ili kujadili pamoja kuhusu tabia stahiki kipindi cha uchaguzi ujao. Kinara huyo anawataka viongozi serikalini kurahisishia wafuasi wa vyama vyote vya siasa. Bado kwenye kurasa huo wa kisiasa, mwakilishi wa chama cha siasa IPRONA katika mkoa Cibitoke anasema kuwa kifungu cha 40 cha kanuni za uchaguzi hakiheshimishwi katika mkoa huo. Stani Iranyutse anadai kuwa wamegundua kuwa hakuna mwanachama wa chama cha IPRONA atakaye kuwa miongoni mwa wanachama wa vituo vya kupigia kura. Alisema hayo Jumapili hii wakati wa mkutano na wanachama wa chama chake katika kata ya Rugajo mkoani humo. Stani Iranyutse anataka tume huru ya uchaguzi seni kuhudumia vyama vyote vitakavyokuwa katika mashindano na kuhesabu kura ipasavyo kulingana na kila kura chama kitakazokuwa kimepata. Na faranga milioni 100 za dola zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa awamu ya pili ya reli inayounganisha nchi ya Tanzania na Burundi zimeelekezwa katika miradi mingine kama ilivyotakiwa na baraza la mawaziri. Matamshi yake waziri wa fedha siku ya Ijumaa wakati wa uchambuzi na upitishaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2025 kuelekea 2026. Baadhi ya wabunge walirejea katika kutoweza kupitika kwa baadhi ya barabara za kitaifa ikiwa ni pamoja na barabara ya kitaifa namba 7. Hapo waziri wa fedha alijibu kuwa walianza kushughulikia barabara hatari kuliko nyingine. Sasa ukurasa wa michezo kabla kuelekea ugenini. Shule zilizoko mkoani Bururi ambazo zina wanafunzi wa kike wanaoshiriki michuano mbalimbali ya Olimpiki zinakabiliwa na uhaba wa vifaa vya michezo hususan mipira ya kuchezea, huku wakiripoti kuwa ilipanda bei maradufu au zaidi katika kipindi cha miaka mitatu. Wakuu wa shule hizo pamoja na viongozi tawala mkoani humo wanataka wahisani kuwasaidia ili kupata vifaa vinavyohitajika. Waliyasema hayo Jumamosi hiyo tarafani Songa baada ya michuano ya Olimpiki iliyokuwa imepangwa na kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini Burundi kwa mkutadha wa siku kuu ya kimataifa ya Olimpiki kwa wasichana. Klabu zinazokumbwa na uchache huo wa vifaa vya michezo zitakiwa kupeleka maombi yao kwa mashirikisho ambayo wao ni wanachama ili waunge mkono. Habari za kimataifa. Maandamano makubwa yamefanyika nchini Mali kushinikiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia baada ya uongozi wa kijeshi kuandaa mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekeza Jenerali Assimi Goita kuendelea kusalia madarakani. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, maandamano hayo yaliyofanyika Jumapili jijini Bamako yalipangwa na wanasiasa, vijana na viongozi wa mashirika ya kiraia licha jaribio la maafisa wa usalama kujaribu kuwazuia kuendelea na mpango wao. Wanasiasa na wanaharakati hao wamesisitiza kurejea kwa mfumo wa uongozi wa kidemokrasia na sheria nchini Mali na kumalizika kwa uongozi wa kijeshi. Aidha, wamekataa mapendekezo ya mazungumzo yaliyoandaliwa na uongozi wa kijeshi yaliyopendekeza kuwa Jenerali Assimi Goita awe rais wa nchi hiyo kwa muhula wa miaka 5 bila ya kufanyika kwa uchaguzi. Pendekezo jingine ni ambalo limekataliwa na wanasiasa hao ni kuvunjwa kwa vyama vyote vya siasa nchini humo, kitendo ambacho wamesema kinarudisha nyuma uhuru wa demokrasia na kisiasa nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Alphonse Kugimana alikuwa nami kwenye upande wa mitambo. Mimi ni Clovis Nyonkuru, kwa heri.